bani și banul la putere, fără bani nu faci nimic mai fere. Bani este bani și banul la putere, fără bani nu faci avere. Vorba-i vechi dinainte, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Să ai bani, să ai și minte, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Vorba-i vechi dinainte, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Să ai bani, să ai și minte, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Tairam, tiram, tatiriditam, tairam, tiram, tatiriditam, tiriditiriditiriditiram, tatiriditam, tairam, tatiriditiriditam. Faci un bine, fă-le, Doamne, numai pentru mine. Doamne, dacă vrei să faci un bine, fă-le numai pentru mine. Sănătate dăm și bani, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Dacă mai puțin dușmani, măi, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Sănătate și mulți bani, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Dacă mai puțin dușmani, măi, tăi-ram, tiram, tătiri-ta. Tairam, tiram, tatiriditam, tairam, tiram, tatiriditam, tiriditiriditiriditiram, tatiriditam, tairam, tatiriditiriditam. Lumea este bună cum e ea, dușmanii fac viața grea. Lumea este bună cum e ea, dușmanii fac viața grea. Vreau să trăiesc și eu, tăi-ram, tiram, tatiri-ta. La dușman li pare rău, măi, tăi-ram, tiram, tatiri-ta. Dușmania din ar fi, tăi-ram, tiram, tatiri-ta. Lumea altfel ar trăi, măi, tăi-ram, tiram, tatiri-ta. Tăi-ram, tiram, tatiri-ta. Tăi-ram, tiram, tatiri-ta. Tiri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-